दूंगा एक दिन प्यार में एक दिन प्यार में एक दिन प्यार में एक दिन प्यार में चाहे जन्म सौ लग जाए चाहे जन्म सौ लग जाए तेरे इंतजार तेरा भी दिल फिर ना होगा इख्तियार में तेरे इख्तियार में तेरे इख्तियार में तेरे इख्तियार में पागल तुझे मैं कर दूंगा पागल तुझे मैं कर दूंगा एक दिन प्यार में एक दिन तेरे इंतजार में तेरे इंतजार